राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में आषाढ़ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2054 26 जून 1997 को साय लगभग 4 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण तेरे पर मुझे विश्वास है मेरे सुख कर दे तो समझा नहीं मैं कैसे सुख कर दू। तो उसे जाकर भाई जी से पूछा हनुमान प्रसाद जी पोदार भाई जी कहते उन्होंने जा पूछा कैसे पिताजी का स्वप्न आया अरे तू सुख कर सकता। मैंने कहा आप बताओ क्या उपाय करूं उपाय कौन सा है कि उपाय तो मैं जानता नहीं मैंने मेरा विश्वास है तू शोक दूर कर सकता है। भाई जी का कीर्तन करो तो उनके नाम से कीर्तन किया पीछे मिला कि मेरे को बड़ी शांति मिली। दूसरी भाई जी ने एक बात कही थी कल्याण से पहले ही कल्याण से बम्बई में रहते थे तो बम्बई में एक दिन सोपातीगर एक पारसी मिला वो पारसी मिला उसने कहा तू डरना मत मैं प्रेत हूं तेरे पास आया हूं मैं दुखी हूं तू मेरे को सुखी बना दे किसने। तो भाई जी ने कहा कि मैं जानता नहीं कैसे कर दू। उनने देना शिव भाई जी उस प्रेत विद्या का अभ्यास कर रहे थे तो वो बुद्धभूषण तो उसने बताया कहाँ के हो तो उसने ठिकाना बताया अमुक अमुक ठिकाने में मेरा घर है वहां मेरे कुटुंब भी है उनको तुम तो उनको पत्र दिया पत्र देकर उनने वो जो विधि विधान कराया जैसे कहा था वैसे वो कराने फिर मिला कि मेरे को बड़ी शांति मिली। तो दान पुण्य से पुण्य धन्य थे व्याधि और पुण्य धन्य थे ग्रह अन्य थे ग्रह ग्रह व्याधि शांत हो जाए पुण्य धन्य थे शत्रु ये तो धर्म तत्व हो जाएगा जहाँ धर्म होता है होता है ऐसे जन्म पत्र में मैंने पढ़ा है जन्म पत्र में लिखा हुआ रहता है कि धर्म से दान से पुण्य से सब शत्रु दूर होते हैं ग्रह शांत होते हैं और शत्रु शांत होते हैं जब दुख शांत होता है बीमारी शांत होती है। तो ऐसे आप पुण्य कर्म करो रो मत रोने से प्रेत को दुख होता है जितना वो रोएगा उसको दुख होगा। स्नेह श्वासुर बांधवे मुक्तम प्रेतो भूंगते ये तो वशा तस्मात नहीं दूध दूध दूध द्रव्य वही क्रिया कार्य श्वसक देता। उसके नाम से रोते हैं तो उसे सेड़ा गिरता है कफ गिरता है वो प्रेत को खाना पड़ता है कि तेरे नाम से दिया है तेरे को लेकर रोया तो तेरे नाम से दिया खाना पड़ेगा तेरे को आशुर प्रेतो भूंगते खाना पड़ता है ये तो अवश्य परवश है वो कि तेरे को दिया हुआ है तेरे को पिंड दे वो लेना है पानी दे वो लेना है तो तेरे शेडा दिया है ये तेरे को आंसू दिए है ये तेरे को खाना पड़ेगा इस वास्ते रोना नहीं सार्वजनिक गिराना अच्छी क्रिया करो भजन करो कीर्तन करो भगवान की याद करो माला फेरो कुटुंब में जितने हैं वे कुटुंब में भगवान के नाम से माला फेरो वे माला फेरने से प्रेत को जो चला गया उसको शांति मिलेगी आपका शोक मिटेगा। और सत्संग करो मर जाते हैं तो लोग सत्संग नहीं करते बीकानेर में 3-3 वर्ष 4-4 वर्ष तक विधवा हो जाती बिचारी कोड़े में बैठी रहती है बड़ी कैद कर देगी ऐसा नहीं करो। एक तो मंदिर एक सत्संग एक तीर्थ तीर्थ खुले रहने चाहिए कभी शोक प्रश्न होकर नहीं जाओ, ऐसा नहीं है। अग्रवाल सज्जनों में नियम है कि जिसका पति मर जाए तो तीर्थों में जरूर जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं। यार शोक मिटता है सत्संग करने से, सत्संग करने से शोक मिटता है, ये बात पे बराबर पक्की है एकदम। मेरे को तो पूछे तो मैं खुद कह सकता हूँ कि यदि हलचल है वो मेरी बीती हुई बात है, बहुत शोक और हलचल हुआ कई वर्षों की बात है। तो फिर क्या किया, चातुर्मास आ गया, फिर कथा करनी थी वहां, यदि गांव में कथा करी, एक दो दिन कथा करी, इतने में शांति हुई। तो सुनाने से भी शांति होती है, सुनने से भी शांति होती है। भगवान की कथा, भगवान की लीला कहने से शांति मिलती है, हलचल हलचल मिटती है। ये हमारे क्यों का अनुभव है, सत्संग करने वालों का अनुभव है कि चिंता मिटती है, शोक मिटता है, हलचल मिटती है। तो सत्संग करो, जहाँ सत्संग हो वहां जाओ। उसे जो गरुड़ पुराण पढ़ाते हैं, भारे भागवत बचाते हैं, उसका तात्पर्य के पीछे से पुण्य कथा होती है, उसके पुण्य से शांति मिलती है और कथा से शांति मिलती है। भगवान के चरित्रों से, भगवान के नाम से, भगवान के गुण गाने से मिलती सभी। जैसे वृक्ष होता है ना, तो वृक्ष को जल मिले तब उसका बीज पर वृक्ष हो जाता है। तो हम सब परमात्मा के अंश हैं, तो हमारे पास शक्ति सामर्थ्य परमात्मा की है। तो परमात्मा का याद करने से वो चीज भी मिटती है, दुख दुख दुख सब मिटता है, संता मिटता है, धन मिटती है और शांति मिलती है, आनंद मिलता है, सुख मिलता है, अनुकूलता मिलती है। इस बात से भगवान की याद करने से सब कुछ शाम ठीक होता है। हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम, भगवान की स्मृति है संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली। लोक में, परलोक में, यहाँ जहाँ और संपत्ति मिटेगा, विपत्ति मिटेगी, संपत्ति आ गई। इस बात से शास्त्र में कहा है, विपत्ति कह गए क्या अनुमान विपत्ति प्रवेश हुई कि जब तो सुमिर्ण भजन होगी। सीता जी की खबर लेकर के हनुमान जी महाराज आए और राम जी से कहा कि महाराज जल्दी लाओ, जल्दी चलो, हमारी माता जी बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। कैसी है कि महाराज सीता के दुख विपत विशाला विनय कहे भल दीन दयाला, वो कहे क्या, कहने की बात नहीं, इतना दुख है। तो भगवान ने कहा रे जो वो मन तन वचन से मेरा भक्त हो उसको दुख होता है। तो अनुमति में नहीं मैंने बना, नहीं महाराज वो तो आपका नाम रटती रहती है हरदम ही, आपका तो चिंतन है, आपका वचन आपके चिंतन है, वो ध्यान ध्यान कपाठ नाम पारू दिवस निशी, ध्यान तुम्हारे कपाट और लोचन निज पंथ जंत्रित प्राण जाए कहीं बाट, इतना है कि उसके प्राण चले जाए, परंतु प्राण जावे कैसे, उसकी रक्षा है। क्या रक्षा है कि हरदम आपका नाम पैरा लगा रहेगा, मानो नाम रट रही है, भगवान के नाम जप रही है। तो नाम पारू ये पैरा लग रहा है, कैसे चोरी हो जाए, कैसे प्राण चले जाए। आपका ध्यान जो चिंतन है वो महाराज कपाट है, कपाट बंद कर दिया, अब प्राण कैसे जाएंगे, और उसे ताला लगा दिया। लोचन निज पदतंत्र थे अपने पगवान, तो आपके चरणों में नेत्र लगे हुए हैं, अब ताला लगा दिया, कमाट लगा दिया, ताला लगा दिया और पैरा बैठा दिया, अब कहीं जाए। नहीं तो प्राण वो तुम तूल शरीर, शरीर तो तूल के समान है, वो मरा प्राण और अग्नि है विरह की, उसमें क्षमा नहीं, वो सब जल जाए। परंतु वो जलने की तैयारी करती है, जितने में नेत्र है वे देखते हैं कि ये मर जाएगी तो हमारे दर्शन नहीं होंगे, तो वे पानी दिखा डाल देते, खूब जल डालते, अग्नि बुझा देते। कार्तिक हमें रोती रहती है सीता जी हरदम भी, ये बात कह रही थी। उस तरह से भगवान की याद करने से सब मिटता है। जो भगवान ने कहा भाई मन क्रम वचन नाम, मन से क्रम से वचन से जो मेरा दास होता है उसने सपने में ही दुख होता है क्या, तब हनुमान चेत गया, हाँ महाराज बात ठीक बात है, क्या प्रभु क्या अनुमान सुनो प्रभु। हाँ जब तब सुवर्ण भजन हो, दुख तो वो होता है जब आपका भजन नहीं होता, कीर्तन नहीं हुआ, सत्र नहीं हुआ, वो आफत है, वो दुख है संताप, और दुख है ही नहीं, दुख वहाँ है, दुख तो भगवान का भजन नहीं होता ये है। इस बात से सज्जन लोग, चिंता तो हरि नाम की और उनकी वेदास, दूजी चिंता जो करे सोई काल की फास, चिंता तो हरि नाम की, भगवान का नाम न छूट जाए, भगवान का चिंतन न छूट जाए, साधकों के लिए एक साधन ख्याल रखो, चिंता तो हरि नाम की, केवल हरि नाम की चिंता, धन चला जो कोई परवाह नहीं, शरीर चला जाए कोई परवाह नहीं, बीमारी होगा स्वास्थ्य चला गया कोई परवाह नहीं, वियोग हो गया कोई परवाह नहीं, भगवान का नाम नहीं छोड़ना चाहिए, असली पूंजी असली काम ये भगवान से विमुख है, वो भगवान के सन्मुख होने से ही उद्धार होगा। जैसे कोयला होता है वो अग्नि से अलग होने पर काला हो जाता है, तो जब तक अग्नि न मिले तब तक उसको कोयला होने ही उजला सोमन सावण लगा, सोमन सावण लगा दे तो कोयला उजला हो जाएगा, तो अग्नि में धरा और चमक उठेगा। तो ऐसे आप हम जितने उपाय कर रहे हैं, धन कमाओ, राज्य कमाओ, इतना ले लो, इतना कुछ भी कर लो, कुछ होने का है नहीं, हर भगवान के सन्मुख होते ही जब तक जीव भय संसारी, ये संसारी होगा तब से दुख पाता है, अब विमुख हो सन्मुख हो जीव मोई जब ही तो जन्म कोट यज्ञ नाश है, तभी करोड़ जन्म के पाप नष्ट हो जाते, तो भगवान के सन्मुख होना बढ़िया है, तो भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, घर वाले मिलकर कीर्तन करो। बम्बई तो ये चीज चल पड़ी, एक कोई मजा आता है तो 12 दिनों में गीता रामायण पाठ करते, रामायण पाठ 9 दिन में रामायण का पाठ करो, अवध में पाठ करो, पुस्तक में पाठ करो, कितनी बढ़िया चीज है, तो बहुत लाभ होता है उसे, घर वालों को शांति मिलती है और मृतात्मा को शांति मिलती है और रिवाज भी अच्छी पड़ती है, इसे लोग भी करें, कितनी बढ़िया बात है। इस बात भगवान के नाम का कीर्तन जप और सत्संग स्वाध्याय, और सत्संग जरूर करना चाहिए, किसी के की दुख पड़ जाए, कोई ऐसी बहन हो तो बहन में लाओ, सत्संग में लगाओ, सत्संग बहन सदैव शांति स्वाभाविक शांति मिलती, वो अटकल लगाने नहीं, कैसे मिलती है, क्यों मिलती है, जिद नहीं है, बैठा जवाब देखो, सत्य शांति मिलती है। वास्तव में क्या है, ये मोह है, अज्ञान है, मूर्खता है, अंधेरा है, ये दुख होता है, सत्संग से प्रकाश मिलता है, सत्संग से एक खुराक मिलती है, भीतर बल मिलता है, उस बल से शोक दूर हो जाती है, और शोक तक क्या करें बताओ, शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी हो, अनहोती होती नहीं होनी है, जो हो अनहोती होती नहीं होती होने वाली है, तो होने वाला अवश्य में होने वाले, उसे चिंता क्या करें, हमारे के तो घर में अंधेरा हो गया, हमारे तो घर में सब रात हो गई, अरे दिन रात रात्रि हो जाती है तो सब रोते हैं क्या आदमी, तुम्हारे घर में अंधेरा हुआ है, हमारे देश में अंधेरा हो गया, सूर्यास्त हो जाए तो सब जगह अंधेरा हो जाता है, तो अंधेरा होना रोते हैं, रोना शुरू होगा, अरे प्रकाश करो भाई, कोई दीपक चलाओ, कोई बेटी लाओ, यह स्वाद करो, तो इस तरह से आप लोग भजन ध्यान करो, भगवान को याद करो, यहाँ आकर बैठे ये हमारे कुटुंब ये कितने दिन के हैं, चित्रकेतु आ जाते, चित्रकेतु कितनी रानियां थी, 1 करोड़ रानियां थी, चित्रकेतु बहुत थी, तो उसमें नारद जी और अंगिरा, नारद और अंगिरा ऋषि आए, उनसे प्रार्थना करी, माता पुत्र दो, पुत्र से क्या करेगा, दुख होगा कि बस जैसे आत्मदेव का पुत्र दे बला दे पे गोकुल आत्मदेव, उसने यही कहा पुत्र दो हमारे उद्धव हो, तो उन्होंने कैसे पुत्र तेरे को देंगे, मैं वो हर कर शोक देने वाला होगा, हर्ष भी देगा शोक भी देगा, तो भाई किस तरह से पुत्र हो जाए हमारे, अब 1 करोड़ रानियां सर कितनी रोड़ियां हो जाए, अब पुत्र तो एक ही होगा, सब कैसे हो जाए, सब करोड़ दो करोड़ पुत्र भेजने वाले, एक पुत्र हो गए एक उसका हो गया आदर जादे, जिसका पुत्र हुआ राजा के आदर आदर हो गया, तो दूसरा ईर्षा मन में जलन उठी कि भाई इसका आदर हो गया, हमारा तो निरादर हो रहा है, बेटे की मांग का आदर होता है, तो उन्हें मिलकर विचार करके जहर दे दिया, जहर देने लड़का मर गया, तो मरने में शोकुल हो शोकाकुल हो गए, तो अंग्रेजा नारद जी फिर आए तो विष्णु बोला आप कौन हो, इतना शोक है कुछ पहचानते नहीं आप कौन हो। अरे भाई वही है मेरा अंग्रेजा ऋषि जो पुत्र दिया, अब चलो बड़ा मेरा पुत्र को जिला दो, आप पुत्र जिला दो, आप पुत्र पुत्र दिया पुत्र जिला दो, पुत्र मर गया सब रानियां रोवे, जिसका पुत्र में वो भी रोवे, दूसरी रानियां भी रोवे, हमारा पुत्र चला गया तो वो भी रोवे सब रोवे। तो सुनो महाराज पुत्र वापस जिला दो चल गया, तो महाराज ने कृपा करी पुत्र को बोले सुख दुख होना चाहिए तेरे को, इतनी माताएं रो रही है तू। तो बोले महाराज मैं तो जहां जाऊं वहां माता मिल जाती है, अब मैं कहां तक रोऊं, मेरे को नया नया नई माता मिल जाती है, जहां जाऊं माता त्यार, जहां जाऊं माता त्यार। अब माता तो होगी किसी दिल में गांग दे तो माँ तो होगी मेरे, तो मैं माँ मिल जाती है, अब ये रो है मैं कहां तक रोऊं, कहां तक बैठू, मेरी तो मुसाफरी खत्म हो जाए, अब एक जगह अटक जाऊं तो मेरे तो जाना कई जगह होता है, अब इस एक के लिए मैं कहां तक रहूं। तो अरे भाई ये देख बेटा क्या कह रहा है, बेटा कह रहा है कि मैं कहां तक रहूंगा, अब जगह जगह जहां छोड़ूंगा मारो है वहां मार मारो, कई मार रो रही है, रोती रहो मां मैं क्या करूं, मैं तो मेरा काम करूं, मैं मेरे रस्ते आऊं, मैं मेरे रस्ते जाऊं। तो चित्रकूट में फिर वो चित्रकूट तो बड़ा भक्त हो गया भगवान का, उसको फिर साप दे दिया पार्वती जी ने। चित्रकेतु बड़ा विमानों पर जा रहा था, तो विमानों जाते हुए देखा तो भगवान के शंकर के पास पार्वती जी बैठी थी, तो उसने कहा देखो ये शंकर है सबके मालिक है, ये भी देखो अपनी स्त्री को गोद में लिए बैठे हैं, क्या हुए शंकर क्या करेंगे, लोग को देखेगा कि ये क्या कर रहे, ऐसा कहा। तो पार्वती जी तुम बड़ा दुष्ट है, भगवान शंकर भी दोषारोपण करता है, जा राक्षस हो गया, और राक्षस हो गया वृत्रासुर, वृत्रासुर राक्षस बड़ा भयंकर राक्षस, बहुत बड़ा शरीर सामने युद्ध करने के लिए। तो इंद्र से युद्ध किया, इंद्र का वज्र गिर गया हाथ से, तो स्थिति को देख कहता है वो राक्षस वृत्रासुर, वो कहता है शस्त्र लो हाथ में, डरते क्या हो, क्या लाज जाती है, जाओ मारो मेरे को। तो मारे सब जो मारे काट देंगे, तो वो महाराज क्या सुन कहता है अनाथ पक्ष यो मात रंग स्तन्यं यथा वत्सराक्षुधार्ता प्रियं प्रियेव विशुतं विशन्ना मनोरविन्दाक्षुद्रिक्षते त्वां। स्तुति करता भगवान से, राक्षस है राक्षस, और कहता है महाराज जैसे अजात पक्षा यो मातरंग खगा, पक्षी से अंडे दिए, अंडा फूट गए बच्चे निकले आए, बच्चे निकले आए कोमल, केवल मनुष्य का लौंदा दी और कुछ नहीं, पंख भी आई नहीं है, वो माँ ला करके चोन ला करके चून मुख में देती है। तो ये दोनों करते हैं चू चू चू चू, अजात पक्ष यो मातरंग खगा, जैसे वो छोटे बच्चे हैं पक्षी शावक, वो एक माँ को याद करते हैं, माँ आवे अब आवे माँ अब आवे, ऐसे क्षण्यंग स्तन्यंग यथावत सुथरा, बहुत छोटे बछड़े वो माँ का दूध ही पीते, पानी भी नहीं पीते, घास भी नहीं चरते, वो हमारा साफ होने लगती है तो माँ को याद करते है, गऊ गई चढ़ने के लिए वो जैसे याद करते है माँ को, और जैसे पतिव्रता स्त्री दूर जाए पति यार वो पत्नी याद करती है कब आवेंगे पति कब आवेंगे, दर्श कब आवे, तीन दर्शन दिया, अजात पक्ष यो मातरंग खगा स्तन्यंग यथा वत्स तरह क्षुधार्ता प्रियं प्रियेव विशुतम विषन्ना मनोर, ऐसे मेरा मन हे अरविंदाक्ष तो आप दिदृक्षते आपको देखना चाहता, ठाकुर जी याद हो जाए। वृत्रासु कहता है मार मेरे को जल्दी, और मेरा हाथ में गिर गया तो वो आया तो हाथ काट लिया उसका, हाथ काट लिया हाँ वो मार गया ऐरा तो गिर जाएगा, ऐसा आया तो कहता मारो, लड़ाई करता है इतना बड़ा राक्षस, वो बड़ा पार्वती के सर ने तो भगवान कहे तेने साप दिया, शंकर भगवान ने कहा, पार्वती तू जानती है भगत है भगवान का, चित्रकूट शोक नहीं भगवान के बगल लगा हुआ है, ये तुम्हारे को साफ दे सकता है। तो विचार माँ को नमस्कार के, माँ मेरी भूल है, कृपा करो माता जी, क्षमा करो। देखो वो संतों की कृपा, देख संतों को साधु पढ़ा, तुमने साफ दिया, ये भी दे सकता है साफ, शक्ति है सर। अपन भक्ति से नमस्कार कर चला गया तो शोक दूर हुआ। वो लड़के को बुलाया देखा है तो लड़के ने कहा कि तुम रोते हो, मैं कहां तक रहूं, मैं रोने लगू तो मेरी मुसाफरी खत्म हो जाए, मेरे को जाना है कहीं जगह और जगह फिरना है, मैं कहां तक रहूंगा। तो शोक दूर हुआ। तो इस बार शोक क्या करे, दूसरों क्या करते हो, खुद जो खुद को जाना पड़ेगा, वो दिन आ रहा है नजीक, पड़ोसी में बह गई सो अपन में जान, जो पड़ोसी में हुई अपने में आने वाली है वो बात, तो उसी लिए क्या रोते हो, अपने लिए करो, भगवान में लग जाओ, सच्चे हृदय से भाई भगवान में लग जाओ, शोक चिंता सब मिट जाए, आपका दुख मिट जाएगा, उस प्राणी का दुख मिट जाएगा, भगवान के भजन में लगो सच्चे हृदय से, सब ठीक हो जाएगा। इस वास्ते भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, दान पुण्य करो, और छोटे छोटे बच्चों को भोजन कराओ, खिलौना दो, जितने बच्चे राजी होंगे उतने आपका शोक मिटेगा और उसको शांति मिलेगी। ये जो पीछे दान पुण्य करते हैं ना, तो शोक क्या चीज है जानते हो? देखो संतों ने कहा है, हमने उससे सुख लिया है, और सुख दिया कम है लिया ज्यादा है, सुख लिया है वो कर्जा, सुख दिया कम है लिया ज्यादा है, तो वो कर्जा है वो दुख देता है, तो उनके नाम से दान पुण्य करो, भजन नाम जप करो, वो कर्जा उतर जाएगा, कर्जा शोक बढ़ जाएगा, शोक तो अपना कर्जा है ना उसका है, इस वास्ते उसका भला हो, उसी दिन नाम जप करो, कीर्तन करो, दान पुण्य करो, गरीबों की सेवा करो, जिससे कि आपका वो उसको पुण्य हो जाए, आपकी सेवा बन जाए। अब आप सेवा क्या कर सकोगे, शरीर चला गया, शरीर है तब तो सेवा करी, 25 वर्ष का जवान मर गया तो बड़े शोक होता है, परंतु 17-18 वर्षों में बीमार हो गया, 25 वर्षों तो बीमारी बीमार रहा, वो मर जाता सुख दुख नहीं होता, उसको तो दुख नहीं होगा, क्यों कि सेवा तो कर दी और आगे सेवा की आशा रही नहीं, तो दुख नहीं होगा उसको। ऐसे बूढ़ा 90-80-100 वर्षों मर जाए तो दुख नहीं होगा, क्यों कि उसे सेवा की और आशा नहीं है, यार सेवा भी उसी कर दी तो कर्जा न होने नहीं होता। 25 वर्ष का जवान मरता है तो दुख होता है, पर वो बीमार रहा 5-7-10 वर्ष फिर मर गया तो दुख होता ही नहीं, तो ये दुख है कर्जे का, अपना अपना लिया है दिया नहीं है, तो संसार में रहना देना ज्यादा लेना नहीं, जहां तक बने निर्वाह लेनी, निर्वाही चीज भी संसार से देने के लिए लेनी, सेवा करने के लिए अन्न जल आदि लेना, लेना कम तो कर्जा कम होगा, तो उसे बड़ा फायदा होगा, बड़ा लाभ होगा। इस बात से भजन चिंतन करते में से सेवा न लेने से कर्जा नहीं होता है, वो दुख नहीं होता, कर्जदार को दुख पाना ही पड़ेगा भाई, संसार से सुख लेते हो तो इसका चिंता दुख होगा, संताप होगा, चलो कर्ज चुकाना पड़ेगा, इस बात से दुख होता है, तो सेवा करो। अब यही दान पुण्य आदि की सेवा है। नारायण नारायण नारायण नारायण। जब नाम जप और कीर्तन इन दोनों में तेज कौन है, तीव्रता कितने, जिसमें मन ज्यादा लगे वो तेज हो जाएगा, नाम जब मैं तल्लीन हो जाऊ तो नाम जब तेज हो जाएगा, और कीर्तन मन लगे तो कीर्तन तेज हो जाएगा, कीर्तन में दूसरों की सहायता मिलती है, मन ठीक लगता है, अरे एकदा एकांत मन लगे नाम से मुझे कम नहीं होगा, परंतु कीर्तन विशेष है, कीर्तन में सब कुछ समय होता है, 1000 आदमी कहे तो 1000 गुना होता है, इस बात कीर्तन में ज्यादा है, पर खास बड़ी क्या है, मन लग जाए, प्रेम लग जाए, आकर्षण हो जाए, प्रियता पैदा हो जाए, वो साधन तेज हो जाएगा।